روغ ماوی والوا راوڑا دی کابل ماما دکان دا دی جان تا پا خاکنو مڈی والی بدنامی پیگون سرے آئی آئی والی بدنامی مڈی اگر دا ٹوز دا دل دی خوا وَإِن كُلٌّ تَطُولُ لَمَّا إِلَّا طالبا لما پو مانی دے اللہ سر دے این نفیہ دے ان کلو ان کلو ندی دا ٹول لما الا جمیو لدینا مخضرون مگر دا ٹول بمونگ خواتا مخضرون حجر کریشی مونگ تا با دا ٹول حجری گی ہاں سورت یہ سنگو را خا مانے بنے زن پوئی کا مطلب بنے بیا تلاوات کوا سواب در تا ملوی دلیل توحیدی اقلی دویم نمبر و آیت لهم الارض المیتتو دیو دا پر نشانا دے دیو دا پر دزمکا نشانا دے دیو دا پر دزمکا المیتتو چه شاڑا زمکا دے خوشک زمکا دے اللہ فرمائی احیینا ها ترو تزکم گد زمکا ترو تزکم اگورا شاد از مکیتا میت یلی شی میتا اجواندی شنیز مکیتا احیا یلی شی احیا ینا ها پیگی مسلی منی حی یلی شی و اخرجنا منها حبن روباسو منگا منا دیدی از مکینا حبن دنی روباسو فصل روباسو فمنهم یا اکلونا فمنو یا اکلونا پس باج دیدی دنونا یا اکلون دا خلق خوراک کوی اگر چی ویگی پیداو شی غنم پیداو شی خلق بیدا ویگی خوری و غنم خوری که نخوری خان و جعلنا فی جنات من نخیل اگر زومنگا فی اپ دیزمکی که جنات بغنا من نخیلنا دا کجرنا و آنابنو دا انگرنا و فجرنا فی من الویون اجری کوم زمکی که من الویون د چینونا زمکه کې ګوره چینې رو بسومه دا څه شي د برالیا کولو من سمری د دې برات چې خوراکو کې دیو من سمری هی د میوه دا هر کې سمنا یاد میوه دا الله نا هی زمیر یا کل واحدن ترجل یا هی زمیر الله ترجل من سمری هی من سمر الله د میوه دا الله نا دغه چې د میوه الله پیدا وکړي دي وا ما عاملتو ایدیم هغه چې د دې میوونه د دیو لسونه څه شی جوړي اچار جوړي عام درنګي نور شی نه جوړي عام خریدو افلا یشکرونا ای دیو والد الله د نعمتونو قدر نه کوي سبحان الذي خلق الازواج پاکی دی الله د پر الله ذاته چې ویل کړی دی الازواج كلها اقسام قسمونه ټوله مما داغ شیننا دا اغنا تم بتل ارزو چه زرغنوی اسمکا و من انفسیم او دا جنونو دا دیونا جوڑے پیداو کری دی دا اغنا چه زمک زرغنوی میوی دی بازے پکی تروشی دی بازے خواگی دی بازے فیگم سلیم بازے سری دی او په انسانانو کې جوړه جوړه پیدا کړی دي یو طرف ته خځې دي بل طرف نری ناري و مما لا يعلمون ا پیدا کړی دي الله رب العالمین دا غوښ نه لا يعلمون چې دیو باندې پیژنې نه به پیږي ور باندې اګورا دا کیسه کیسه شین الله پیدا کړي موټر سایکل ګورا نوې مخکې دا ګاډي نه وخه الله پیدا کړي دلیل توحیدی اکلی دریم نمبر و آیت لهم اللیلو نشانا دیو دا پرشپا دے نسل خومنو نارا چی جدا که امونگا دا دیشپینا انہارا و ریجلارا فیضا هم مزلیمونا اچنک دیو بیا مزلیمون تیارے کون کیوی دیو بنی بیا اچنک تیارا راشی و ریزور جنا جدا کم نا اچنک تیارا راشی و شمس و تجرین مستقر اللہ آو میرا سترگا روان دی د پر د مستقر چې دی د پر د مستقر چې دی د پر د ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازہ د غالب بادشاہ دی چې پوی دی له مستقر له حسمنه تر مستقر پوری چی قیامت تے تر مستقر پوری چی قیامت تے یا مستقر لان دے دا عرش نہ دے یا مستقر لان دے دا عرش نہ دے نبی علیہ السلام فرمائی چی نمر زمونگنا غیب شی نمر کل چی زمونگنا غیب شی انو دا عرش دا لان دے سجدہ وکڑی نو اللہ رب العالمین ورتو فرمائی چی دا مشرک نراو خجا قریبا دے چی سجدہ بوکڑی آنب قبلی گی سجدہ بنا قبلی گی نو بیاب اللہ ورتوی چی دا مغرب نراو خجا نو بیاب قیامات شی پہنگو سلیم گورا غیب کی دل دنمار زمونگو دستا سستر گنا دا اعتبار د په اعتبار د مدینه منورې سره له ها وینم سره په اعتبار د مدینه منورې سره د مو تاسو سترګونه چې نمر غیب کیږي ها دا پریوځي نه وینم سره باندې خاجي خدا د مو سترګونه غیب شي ها الله اکبر والقمر قدرناه ام سپوږمۍ منازلہ منزلونه منزلونه حتا ادا کلور جون القدیمه تر دې پرې چې وګرځيږي دا کلور جون القدیمه په شانت د څنګه د کجوره زړې کلور جون القدیم په شانت د څنګه په خوانې د کجوره لکه زړه څنګه ویدا چې کاغذ شي قدم سپګمې چې ګورې کن کنه میاشت بیا روغ شي پوراشی بیا کمیگی کمیگی بیا کاغاشی دا اللہ رب العالمین لشمس یم بغی لہان تو درکل کمار ندی مناسب مرستر گی دا پرا چی لان دی کی سپوگمی لرا زگا کا سپوگمی لان دے کا نو بیا خو ٹکروی گی سرا نو سپوگمی مخ کے مرستر گا ورپسے بیا مرستر گا مخ کے سپوگمی ورپسے یو بل سره نه ټکروي گی ها نه دې مناسب مرستر گی درا چې لان دی کی سپګمې لرا ولا لیل سابق النهار انشپا مخکی کی دن کې د دورېج نه ورېج په نن شي مخکی کی ده وکل فی فلک یسبحون احر یو د مرستر گی سپګمې نه فی فلکن په مقدار خپل کې یسبح وہی ار یو خپل مدار خپل منزل کلمبوی وہی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خپل ځای ځیونی دی ها دلیل توحیدی اکلی سلام نمبر و آیت لهم نشانه دی د خلکو لپاره دلیل توحیدی ذریاتهم یقینا مونږه برکړي ذریاتهم هغه اولاد دی او نسل د آدم علی السلام لرا فل فل کلم شون کشتیه که المشهونه چه ڈاکوا اسقیل بالاوزار و خلقنا لومی مثلی مایر کبون یعنی کشتیه که ڈاکے که خلق سوارا کمز در یبنو که گرزی که نگرزی و خلقنا لومی مثلی و پیدا کری دی مونگا بیو دا پر اپنی مثلی دا مثل دا کشتیه نمایر کبون اگا چی دیو سواری گی روانه لکا جاز شو آم درنگی دانور د حیوانات د سوړلی ولا شي نشو دا سیکل شوي دا نور شي نشو و ان نشانور کوما الله فرمایي و ان نشانور کوما کچری مونګه خوخه شینو مونګه بغار کوم دی ولا فراسلی خلاهما نبوی دیو د پاوس ابن جرير منا کی فلا مخي سلام نبوی دیو د پر بچ کوون کې د غار کې دلونا نبوی دیو د پر امداد کوون کې ولا هم ينقذون اگر کی دلون الا رحمتا منا دا رحمگر رحمت تے دا مون طرفنا و متعان الائینا او دا فیدا دے تریو زمانے پورے اخل کوئی چھ گو رہے دیو اللہ سو کالو ڈوبا بیڑی شیخ عبداللہ در جلن وی وادو و رسیو ویگم سلے بنے دا بوڑیے والا نوبیا دریاب کے غارک شو یو اللہ سو کالا بعد اډو بابډی نه غشتہ شیخ عبدالقادر جیلن علاکه د یو الله سوا کاله به د خلق ژوندۍ وو بوګیا عجیبونه خبره ده او بیا په دې بازار کې بازارونو کې جتا سو غرو نو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه پټوی ور کړل دا چې ګیره دی تورا ګیره دی او نری نری بریتونه دا چې بریتونه دی ها او پټکې والے ته ځونه او بیا بوډی کیشتې دا چې لاس کې رنیولې دی او پکې خاخستا خزانه ستاره کولی سره سپینه ها دا بوډی و دا سره سپینه ورکه نو ستاره هغه کیشتې دا چې بیا شیخ عبدالقادر جیلانی پټوی جوړ کړل دا چې لاس کې دا چې کیشتې ور کړی تاسو دې بازارونو کې وګورئ دا دا شنو توتیانو موتیانو سره دا شي نه ډیر وی ها ډیر ملوي په یو سلام نو اچ وګوره سړی خاندار شي ها هلکه دومره د والیانو بی عزتی او د بزرګانو بی عزتی سوکې ته تر زنه کې چې ولی خو خپل نه مانی چې ها غاډ غاډ شیخ عبدالقادر جیلانی دته بریتونو لکه تور ته جوړ کړی دا خو والیان باندې مې ها چا خستی آغی زمانه که انجنیر و دا پتوگرافی چا کردی آیا را دا میڈیا والا سوکو دا میڈیا والا سوکو چه دا پتوانی دیو والا اخلی و کم کمبری نه کنش کردی و چه کشتی چا اختر اخلا دا طولیا چه گپلی ری کسی کهانی ری خان گپلی ری پا ایگم سالی من حالا دا داو گپلو نه مسلمانان بچ که خان پا ایگم سالی ایولا سوکالو دوبه بیڑی رویستلی و دغه دا مطلب ده چې شیخ عبدالقادر نمخ که ایولا سوا کالا دا دین در دوبه شویه و غرک شویه و دین خدمت صحیح طریقه سره چانه کول کلا چې شیخ عبدالقادر جیلانی الله پاک پیدا که علمی و که حاصل که اغه د یو الله سوکالو دوبا بیړی د علم ولای رويستا خلکو کې د الله دین خورګه مطلب دا دی ها دا مطلب نه چې بډی ولا دوبا بیډی ورچی ولا دوبا شوی ورا ولا اغه رو خبیر ها پیغمبر صلی الله الله اکبر ها الله د مخلوق ته هدایت وکي ها الله فرمای چې زی غرويستو ولا نشته دی و ان شان اورکم فلا سری خلهم بیا بل غوث نشته دی ها وی غوث اعظم غوث اعظم لوی غوث لوی ها لوی پریادرس کی کیو الله دی صرف یو الله تا کی ها دین غاٹ پریادرس بل نشتا ها اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی دی حالکه غوث اعظم خطا الله نه اوچات کړ الله نه دی اوچات وی غوث اعظم دستگیر یو کیسا درتا ہو کتاب کن کتا ها کتاب کی لی کری دنو آره و خبر خم نمانے گنا خیبرت تا پر ایوگو را بیاندہ چه ماغون بیانی وگا ها کتاب کن لی دو وی شیخ عبدالقادر تا دستگیر والی یلیشی دستگیر منا واللہ سر نیون کے وی دستگیر رو تزک ایلیشی کہانی بیان کری دیو ایزی اللہ رب کفر باشد نکلی کفر کفر نباشد وی واوریزی اللہ عبدالقادر جیلانی لوی زوان پا چکر روانو خان چکاری لگاوان وی و زیبا نوارغلو پا غده کی جیلو چکڑی وی جیلو خان نو اللہ ان تا ویلو چې پورې شمخ کې ټوپکا وی غویلو چې نه مړه ټوپکا وی نه نه جی ټوپکا عبد القادر جیلانی ټوپک وچه تا پورې شها والله رب العالمین نمبر چراغلو ټوپی کول کنا خې خوښوا بس کوي به چې چکړو کې ورزیدلې و او اخزنه اور تلاش ور واچول ا چکړو ورزیدونه الله پاک بچ ک زکا ور تغیری لې شي ها دا د کفر خبره ده ګنده شیخ عبدالقادر جیلانی ټوپک ټوپک او دا کائنات او خالق رب العالمین او خیر ها لکیر کے فقیر کے بچے د تور لکیر بچیا چې چې دا تور ته کګوري کتاب کې راوړی دی پرېګ دا وسړیا حق اومانا باطل پرېګ دا ها آریو شیخ کتاب کے ماما نا وی کتاب کې راوړی دی وی ما سره دلیل او انبار دی انبار څه شي انبار دی انګا بنګا در سره دی بس کتاب کې لیکلی دی خپلن کې کتاب دی او ډنګړې کتاب دی د سلطان ګل کتاب د بادشاہ ګل کتاب دی بس دا کتابونه ریس پېښ کاوه په یوه مثال دا کتابونه پېښ کا کتاب البطن کتاب الشفتین کتاب الشعر کتاب القدمین ویلا کدا کتاب کې لیکلی دی بدا کتابونه پېښ کاوه دا کتابونه پرېګ دا کتابونو کې ډېرې گاډې واډې خبرې یک یو د الله کتاب کې صحیح خبرې دی ها ایګو سره دی الله اکبر غوث نشته بل ما سیوا د الله نه توي چې غوث اعظم دی نو دا ډېره بد خبره ها خاجي وایذا قیل لهم عدلون بعد زجر ورکی وایذا قیل لهم منه تا ګره تلوا ارے گئی ایت ایدی کوم دا غو شینا چې مخامخ تاسو ګری نه دنیا و ما خلفکما هغه چې ورسته تاسو نه چې په آخرت کې وی لعلکم ترامونا دې پر چې تاسو باندې رحم وکړي شي ینه دا چې کارما کوي چې دنیوي عذاب مستحقیږي دا اخروی عذاب مستحقیږي و ما تات فارزو نو دیو لګیا شو این آیات نرزی دیو لرم این آیات نیو آیات یونی آیات ربی امداغا دلیلو در عبد دیونا اللہ موریزین مگر وو دیو داغین احراس کون کی بیازد جرور کی و ایزا قیل لهم انفقو آکل وچیوی رشد دیو لرا خرچاو کی داغا مالنا اللہ تعالی تاسو لرا آل اللزین کفرو ویلو بکفرانو للزین آمنو دانو په باره کې انو تیمو ملو یشاء الله آیا مونږه خوراک ورکو ما چاته کچره الله خو خشیه تا ما هو خوراکي باور کړو چې الله وږي پیدا کړی نو می ترنګي ماډکو الله وږي پیدا کړی بازه ملګرانم دا کات ورکه غریبانو ته ماړه دا غریبانو کوم ها خبره الله فرمای ان علال مبین په ګمره اخکارا کې ويقولون متى هذا الوعد ويديو کله به وعده د قیامت ان كنتم صادقين وعده د عذاب وعده د قیامت کچره تاسو ورشتون کې بری خپل داوي کې ما ينظرون الى سيئه واحده دیو نه ګوري انتظار نه کوي مگر دا غا چی غيوي تاخذهم چې وب نسيديو لره وهم يخصمون اديو به بیا بحث کوونکی وي باس مباسب کئی خان فلا یستطیعون توصیتا اگر تلیبا بیا اگر خان اش پی دا روخ رزی اروار رزی دا کی دا ختمش اسکوٹا بیخی فلا یستطیعون توصیتا نب تکت لری دیو توصیتا دا وصیت کولو کل چمرشی بیا وصیت نه چلیگی ولا الى اهلهم يرجعون نبت قتلری چې کورونو خپل ته يرجعون را واپس دي دنیا ته سره صفه خبره شو بیا در تویل اون را واپس کی دی شي ارواب یې نشي را واپس کی دی کا قران باندې ته یقینونه یقین جوړ کا کبیا انګا بنګا کی شو کا هنیو باندې یقینونه بیا غمانا ونفخ فی الصور تخفیف اخروی ا پوکای به وای له شپشپلیه کې استرفیل السلام په پشپلیه کې پوکای وای فیزاهم دا دویم پوکای دی یو پوکای به وای تلويخ کلب د بادشي ویران پرتاوی تلويخ کلب ویران پرتاوی بیا په تلويخ تو کل نه باد بیا پوکای وای پشپلیه کې فیزاهم من الاجداس اچانک پدیو د قبرون نام ها د قبرون نا الى ربهم رب طرف ته ينسلون منډ بواهي الله طرف ته بچي ها قالوا يا ويلنا ديو بوي اي افسوس دي مونږ لرا مم باسنا من مرقدنا چا پور تک مونږه من مرقدنا داغا قبر ز مونږنا من مرقدنا دا ازيد آرام ز مونږنا اګورا دا ځای به دا برزخ زندگی با اگر چه دے بنی تکلیف دا بورتا یو کسن تا آرام خکار آشی پا نسبت سراغا عذاب دا آخرات تا دکا چا میشا دا پر رہے دا خو یو ٹیم پر ہوکا نا آبا میشا دا پر رہے اکل چه خبر شی عظم آواد الرحمن او بوئی دا حقا دے چه وادا کری وان رحمان بدشاہ و صدق المرسلون ارشتیا ویلو پیغمبرانو ان کانت الا سیتن وایدہ نبوی مگر دا بچی غیواوی فیضا هم جمیع لدین مخدرون پس پدی وقت کی با ٹول بیا مونگ خواتا المخدرون حضر کریشی ننوری زیب ظلم نشی کولی پوی نفذ بندے دی تشی نب بدلا ور کولیشی مگر آغا نب بدلا در کولیشی مگر آغا چی تا سامل کولا اصحاب الجنت مرگری ده جنت چیوی ننوری زی فی شغول فاکیونا دب پلوی شان کیوی فاکیونا متلزیزونا فی شغول پلوی شان کی بوی فاکیونا متلزیزونا خوند حسلہ ان کی بوی هم و ازواجون فی زلالن دیو ده دیو ملگری بی بیانی با فی زلالنا پاغا سیورو کیوی علال ارائی که اپا تختنو بنی با متکیونا متکیون تاکیا گانے بلا گولی ارے تختلی شی چی غناو یہ پر تیر شی غا پلان لہم فی افاکیاتون دیو د پر او پدی جنت کے فاکیاتون می وی وی ولہم ما یدون دیو د پر اغه شی یدون چی دی غواڑی و فیہ ما تشتہل انفسا پدی جنت کے باغه شی چی نفس او زری خوشلوی زری خوخوی و تلذل عیونا استرگی ور بنی اخیگی پیغام سلام سلام قولا من رب الرحیم سلام بوی وینا بوی طرف طرفنا داتی رب الرحیم چغا میرا باندے پیغام سلام سلام قولا من رب الرحیم سلام بوی خبر بوی طرف طرفنا الرحیم چغا میرا باند اگورا جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی علیہ السلام نا روایت نکل کئی آ فرمائی بینما اہل الجنت فی نائمیم ایستہا لہم نور فرفع روسهم فیض الرب قد اشرف علیم من فوقیم فقال السلام علیکم یا اہل الجنت قال وذلک قوله تعالى سلام قول من رب الرحیم قال فنظر الیهم وينظرون الیه فلا يلتفتون الى شيء من النعیم ما داموا ينظرون الیه حتى يحتجبانهم ويبقى نوره دا روایت امام ابن ماجہ ذکر کر رہے ہیں اندرنگی مشکات کے اندے جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه جنتیان با پخپلو نعمتونو کیوی اچنک پور بنده پاس طرف نا یو روشنی روشی خواه نو کل چه دیو سرونو چد کی نو آغا با رب بی رب با پاس ورطا سرگان شی خواه او بوئی ورطا سلام علیکم یا اهل الجنہ رب اور بنی سلامو کی سلام دیوی پتا سبنی جنتیانو ویدا قول دا اللہ دی چه سلام ان قول من رب الرحیم نو کل چه اللہ دیو طرف تا نظر دیو اللہ طرف تا نظر ہو کی نظر اللہ دیو طرف تا ہو کی کما یلی کو بشانی ہو دیو اللہ طرف تا ہو کی نو گورا بل طرف تا ود اللہ نا خا نور نعمتونے بس کٹ ہیر شی خا ترسو پورے چی دیو اللہ تا گوری نو نور نعمتون طرف تا بیت سپروانا کی حتی یخت جبانوما ویبقا نوروہو اللہ بو پردی کشی دی جنتیانو نا او نور و رشنی با بکی پاتی شی خا اللہ رب العالمین سره به ملاقات وی الله به سلامونه کوي ها او بیا به اعلان وکي الله رب العالمین قیامت وره معنی وام تاز الیوم ایها المجرمون ای های دا اعلان بوش یو طرف تب الله رب العالمین سلامونه کوي په جنتیانو بل طرف تب دا اعلان وکي وام تاز الیوم ایها المجرمون جدا شئی ننوریز او مجرمانو تاسو جدا شئی دا جنتیانو نا او مجرمانو بیا بورتوی علم آہد لیکم یا بنی آدمام اے وعدہ نو کړی تاسو را ما او بنی ادم او الواد ادم علیہ السلام الله تعبد الشیطان چې تاسو بندگی ما کوي تبي دري ما کوي شیطان انه لکم ادو مبین دا شیطان تاسو لپاره دشمن دی ښکارا وان یعبدونی ما ته بندگی وکي دا لار نه غلار دی ولقد ظلم منکم جبلا کثیرا یقینا گمراه کړو شیطان منکم دستا سن جبلا کثیرا آغا مخلوقات ډیر مخلوقاتی گمراه کړل ښا ډیر مخلوقاتی گمراه کړل ښا پیغمبر صلی الله علیه افلم تکونو تاکلونا اتاسو نیو چې تاسو عقل نہ کرو اخلي حاجی تاسو عقل نہ کرنا خست حاجی جہنم اللتی کنتم توعدونا حاجی جہنم اللتی دا اغا جانم دے چتا سروا دا کولے شوا اسلو حل یوما بما کنتم تکفرون تاسو داخل شیدی جانم کے پس سبب دا کفر تا سرچا میں سر پرم کفر کول الیوما نختم علا فاہیم اگورا دیو با انکارو کی کل چی انکارو کی نو بیا با تاپا پا خلو دا دیو بنے ولگی گی خان چی دیو باوی چی مخو کفر ندے کڑے خلو بنے با تاپا ولگی گی خان آغین آباد با بیا خبر لسونا شروع کی او هم درنگی خپی با شروع کی علی او من اختمالا فائی ما ننوریز با مونگا مهارو لگو ما پا خلو دا دیو بنے و تو کلی منعی دی ما آ خبر با وکی مونگ سر لسونا دا دیو و تشدو ارجلو ما گوی با وکی خپی دا دیو بی ما کانو یک سی بونا پا سباب دا کسب دا دیو سر چیامی سر پر کسب کول دا گناونو ولو نشاو لتمسنا لآیونی ما کچری مونگ ایرا داوشی مونگا با کمونگ ایرا داشویی وی مونگا با خما خما خواکڑی وی آغا سترگی دا دیو سترگو بانی مخدوال راوستل وی مخوا کڑیم با وی نظرونم با ختم کڑی و فستا با کسراتا دیو با مخی کی دو لار طرف تفان نیوب سرونا کن سرنگی با بیا قتل کولو بیا با سرنگی قتل کولو خوا ولو نشاو لما سخناوم کچری مونگ ایرا داشویی وی مونگا با مسکڑی وی دیو لرا بجالی همول کردتا والخنازیرا علاما کانت ایما پخپلو زینو بنده با ولاروه فمستطعو مزیا تکتی بناو دتللو ولا یرجون آندو پس کدلو دی با دتللو تکت لرل دی با دو پس کدلو تکت لرل ومن نو آمیرو نکسو آغا سوک چی مونگا عمر ورکو ما نو نکسو نسکور کم دی لرفی الخلقه پاغا پیدائش کے نخی بڑا کو لے اللہ یعلم بعد علم شیع دیدہ پر چی دینا پیجنی پاس علم نہ تشے افلا یا کلون افلا یتفکرون افلا یا کلون اے دیو سوچ فکر نہ کی اکل نہ کرنا خبی وما علمنا و شیعرا آگورا دا جواب دا سوال مقدر دے دیو بویلو چی دا دا شیعرانو کتاب دے دا قرآن دا زکا نمانون دا د نتونو نظمونو کتاب دی جواب نبی علیہ الصلات والسلام په شعرونو نه پوهید ها الله جواب کوي وما علم نو شعرا مونږه نه دی خدله نبی علیہ الصلات والسلام تا شعرا ینه شعرونه ها شعرونو تعلیم نه دی ورکړه وما یم بغله ان دی مناسب دی د پرا ان هو الا ذکر نه دی د قران مگر نصیحت ته وقرآن مبین قرآن دے خکارا پیگم صلی اللہ علیہ نو نبی علیہ صلات و سلام بگورا پرادائی شعر ہم سام نشوئے لے پرادائی شعری بن سام نشوئے لے حالان کے دا قریش و مشومان شاعرانو ندے مناسب نبی لرا چے مشتمل شی کلام ددے پا مزامین و وحمیہ و خیالیہ و بندے چه مزدا کی نوی په ظاهر کې پیغمبر صلی الله علیه و آله صرف د امبساط نشاط ته پرا وی کی نوی ښا پیغمبر صلی الله علیه و آله بل لایق ته شان د پیغمبر سره سره داده چې د بتاروس کوي حقایق او واقعیا وتا لکه څنګه فیض البری کې شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه دا ذکر کړی دی ها پیغمبر صلی الله علیه و آله اکتوی چې نبی علیہ الصلات والسلام خو شعرونه یلی دی شعر یې لري پیغمبر صلی الله علیه و آله ان النبی لا کذب ان ابن عبد المطلب جنگ حنین کې دا ویلو کنه سپینې کچره باندې سورو رکوشه ا دې ویلو ان النبی لا کذب ان ابن عبد المطلب نو دې لپاره جواب دادې چې دا شعر نه دی دا اته الفاظ مکافال فسره برابر شوی دي شعر غو نه الفاظ سره برابر دي ان النبی لا کذب دا ورسته به دي ان ابن عبد المطلب ورسته به دي دا صرف الفاظ برابر شوی دي ها په یګم سره ونه دي دا وجنه شاعری چه ده خو هغه شاعری چې ګور هغه دین نه خلاف شاعری دي ها په یګم سره ونه خو شعرونه دا علما و سره ډیر نوی مناسب ها په یګم سره ونه دي دا وجنه امام شفیع رحمت الله علیه فرمایي تکا شعر ولول الشعر بالعلماء یذری لکنت اليوم اشعر من لبیدی کچره علماء بن عیب نو شعرونه یل نو زبنن د لبید نا غټ شاعر وای ها امام شفیع سیوی ها پیغمبر صلی الله علیه خاجی لیون زرمن کان حینا دید بر چو دروی اغه سوک کان حین چغا جوان دیوی باقی د ایمان سره و یحق القول اسبید سبیتیگی قول د عذاب علی الکافرین کافرون ون بل دلیل پیش کی پینځم دلیل اولم یرو ان خلقنا لهم ایدیونه ګوري یقینا مونږه پیدا کړی دی پر می معاملت ایدینا هغه چې جوړ کړی دی لسنه زمونږه الله فرمای هغه چې جوړ کړی دی لسنه زمونږه انا من دنګر دی دنګر الله جوړ کړی دی فهم لها مالکون پس دیو دی دنګر پر مالکون مالکان دی دنګر چا پیدا کړی دی او مالکی چوک دی ها پیدا ورنه څوک اخلي ته ولهم فی منافع و مشارب دیولو پر پلی ڈنگرو که منافع و منافع دی یعنی فیدی دی و مشارب و عدد کلو و لشوی ندی شوده و غیره افلا یشکرون ای دیو دا اللہ دا نعمتونو قدر نکی و اتخذو من دون اللہ آلیاتا جوڑ کری دیو مسیو دا اللہ ننور خلین لعلهم ینصرون دیده پر چیده دیو مدد توکڑی شیخا لعلهم ینصرون چه دیو مدد وکړش دیو مدد خدای نه شیکاله اګورا لا یستت یو نصرهم دیو طاقت نه لري نصرهم د مدد خپل نو د دیو مدد پر ترنګ یو کی د خپل مدد د ځان د بدله اخستلو مدد اغه نه لري طاقت واهم لهم جند المخضرون واهم دا عبیدین لهم دی معبودین د پر جندونه لخر بوی مخضرون حاضر کړي شوی بوی په جانم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حاضر کړي شوی وي په جهنم کې الله اکبر اولا فلا يحزن قام مطلب دا چې باطل مشران باطل معبودان باطل عابدین ټول په جهنم ته لور ورځي فلا يحزن کا قولهم مد خپه کوي تعالی را وینا د دیو ان انا له ما يسرون ما يولنون یقینا مونږه په جنوم هغه چې دوی څرګند پټوي هغه چې دوی څرګند وي دلیل توحیدی اکلیش پیغام نمبر او زجر ورکی اولم یر الانسان انا خلقناو من رتوتن اے نگوری انسان نپویگی انسان چه ما پیدا کرے دا انسان من نطفتن دا غصاص کی دا منینا فیضا ہوا خسیم مبین پس بیادے جگڑووی مبین خکارا پا توحیدو پا قیامات کے بیا جگڑے کوی خکارا ما چشی نا پیدا کرے عمردار ساس کی نا او بیا ماستر جگڑے کئی وزارا بلنا مسلنا آبای نوی مونگ دا پرا مسلن مطلونا مثلونا بای نوی اللہ دا پرا وی پلان که دا دا پلان کی شیزی ماور دے دنگره دا دنگری شیزی ماور دے وانا خلقو حیر شوی دے خلقو پیدایش پلا اپیدایش اخپل حیر کڑ دے جگا منی نا پیداو دے ما دا پرا مثلن بای نوی چیر دا پلان که دا پلان کی سر شریک قال من يحيي العظام ويدا انسان من يحيي العظام سوکته چې ژوندې بکی دا عاص ابن وائل دا یو لوی خنجر مشرکو قال من يحيي العظام ويدا من يحيي العظام سوکته ژوندې بکی العظام اډو کی وهي رمیم چې غسل دلی وی زری زری وی دا به سوک ژوندې کی یاره قول تور ته په عمر يحيي الذي ژوندې بکوي ودا اډو کی سولیدل اډو کی اغه ذاتی بجند ژوندې کوي انشاء اول مرتين چې پیدا کړی دی د ډوکی اول مرتين اول ځله اول ځله د ډوکی چا پیدا کړو حالا پیدا کړو بیا به پیدا کی و هو بكل خلق علیم دا په ار پیدایش باندې علیم پوی دی الزی د الله غزاته چې ګرځولې دی پیدا کړی تاسو پر من شجر الاخضر دا غونه شنینا نار نور ونه شنینا ور اګورا شنا ونه دی دکه ورزن را مات کا او بل دکی سره دا چې وای غفار ونه ورته لشي دا چې مچس غونه بال شي ها دا د شنه ونه کې دا ور چا چول دی دا الله چول دی فایزا انتم منه توخذون پس چنک تاسو د دې ونه نا توخذون د دې ور نا توخذون بلاول کوي ها اولیس الذی خلق السماوات ایا نه د اغه ذات چې پیدا کړی دی اسمنه عظمکه به قادرن قادر علی ان یخلق مثلهما چې پیداو کی په مثل د دیو نه عین د دیو بلا اګوره دین اورسته مستحب دی ها بلا انت قادرون علی ان تخلق مثلهما دا ښه طریقه ده چې دین اورسته د الفاظ وی ها بلا انت قادرون علی ان تخلق مثلهما وهو الخلاق العليم دا الله پیدا کون کې د العلیم پوی دی خلاق صیغه د مبالغه د طالبا دې له کې صیغه د زو قزا دا مطلب نه دی چې ډېر پیدا کون کې الله دې لک پیدا کون کې مخلوقن دی نه خلاق په معنی د خالق سره دی وهو الخالق العليم انما امر اذا اراد شيئا یقینا حکم د الله کله چې اراده وکړي شي ان یقول له وید شلرا کون موجود شفا یکون بیا موجود شي ها ګور دا قران په مخاوره د عربو نازل شوی دی کون فیا کون تن د الله ضرورت نشته صرف چې را داو کې ټک پړک سره د دنیا غونه بل دنیا پیدا کوي شي نتیجه اخلاصا فسبحان الله نو شفیع قهری نشته دی الله باندې زوروار نشته کارساز نشته عالم الغیب نشته حاجت روا مشکل کشا نشته ما سوا د الله نه نو باس فسبحان الذي بيده پس پاکی دی الله نه پرا الله هغه ذات بيده چې په لاس ته دی کې په قدرت ته دی کې ملکوت کل شین بادشاہی د عرش دی و الیه ترجعون خاص الله تبا تاسو واپس کولای شي او بیا به در سره حساب کتاب کیږي ها نو ګوره د سورته یسین او تر خستا ما زمینو په کې ها نو پدی بنے چی یقین برابر کے او بیا دا سورت سبی تلاوت کوئے نو بیگئی پر بدا حاجت پورا کی گی او چی بیگئی تلاوت کے سبی پر بدا حاجت پورا کی گی او کاکی دا دا سورت یسین پشانتا نوی اکی دا دا سورت یسین بنے نوی بیا حاجتونا نا پورا کی گی خوا اللہ رب العالمین دا موتاست دا ملک و توفیق نصیب کی پہ اخلاص سر دعا کی درود شریفی اللہ مصلی علی محمد و علی محمد کما صلی اللہ تعالی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہ بیماران ته شفا ورکه اللہ رب العالمین سمره بیماران دی کورونی اسپیٹلونو کې اللہ جلونو کې مسلمانان دی ازادی کې اللہ رب العالمین اسلامی ملکونو حفاظتو کې دمودی ملک حفاظتو کې اسلامی فوجونو مجاهدینو حفاظتو کې اللہ رب العالمین مسلمانان متفق متحد کې اللہ رب العالمین چابنه قرضی غربتی وی بیروزګری خپل خزانو نه امدادو کې الله رب العالمین چا بچنیو چا رشتے نیو تا رشتے و بچی وارکے الله رب العالمین چا کرونا نیو اخپل ورطا کرونا وارکے الله مشکلاتی حل کے حجتنے پورا کے الله رب العالمین باج مسافرانو تا تکلیف تے دعاگان غختی دی الله رب العالمین تا دیو حجتنا پورا کے مشکلاتی حل کے بروزگری خاتمے کے الله چا بروزگری وی غربتی اخپل و خزنو نعمدتو کے کرزی دی الله رب العالمین خپلو خزانو نه د قرضې لاندې کې الله تنظیمات وکې الله رب العالمین ته اسباب برابر کې الله تا په ذات باندې مو یقین دې دنیا دار الاسباب دې الله رب العالمین مشکلات حل کې او مسره په دې لنګر کې په دې تعمیر کې کسانو تعاون کړي دې الله رب العالمین تیدا تعاون او دا صدقه جریه قبول منظور کې مشکلات حل کې الله مشکلات حل کې سوق دینی مدرسې سوق دینی جمعهونه مدرسې آبادای الله تی کورونا آباد کې سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.